พึ่งพากันตั้งใจเวลานี้เรามาประชุมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกตนให้เป็นคนดี ให้นึกว่าเรายังไม่ดีพอดีเป็นบางอย่างบางอย่างยังไม่ดีเมื่อมันไม่ดีพร้อมมันก็ยังบกพร่องอยู่บกพร่องอะไรบกพร่องความสุขเมื่อมีความดีน้อยความสุขมันก็น้อยเมื่อมีความดีมากความสุขมันก็มากไปตามกันอันนี้เรียกว่าเหตุกับผลเพราะฉะนั้นทุกคนนะก็ทบทวนดูจิตใจของตัวเองก็พอที่จะรู้ได้ว่าตนมีความสุขสมบูรณ์แล้วหรือยังแต่แน่นอนนะทุกคนก็ตอบตัวเองได้นะว่าตนยังมีความสุขไม่สมบูรณ์เลยดังนั้นมันถึงได้ดิ้นรนกันนะคนเราเนี่ยบางคนก็ดิ้นรนหาความสุขไม่ถูกทางก็เลยไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงบางทีก็ไปเจอเอาความทุกข์เข้าซ้ำโดยเฉพาะความสุขในกามนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นของมีรสอร่อยมากแม้บวชเป็นพระเป็นสงฆ์เข้ามาแล้วใจมันก็ยังชอบอยู่มาอยู่วัดแล้วทั้งกายทั้งใจแล้วส่วนใจมันยังวิ่งเข้าไปในบ้านอยู่มันเข้าใจว่าเมื่อได้ไปหมายรูปเสียงกลิ่นรสอันที่ตนชอบใจนั้นไว้แล้วมันจะมีความสุขนั่นเรียกว่าความเข้าใจผิดไปแทนที่มันจะได้ความสุขมันก็กลับได้ทุกข์เพราะว่าจิตใจไปผูกพันกับของไม่เที่ยงมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังคนเรานี่นะมันหลงมันเมากันขนาดจริงๆนะดังนั้นไอ้ความรักกับความชังนะมันจึงมาเป็นคู่กันนะท่านเมื่อเวลารูปเสียงที่ตนรักใคร่อยู่แล้วนะมันยังสมบูรณ์อยู่มันก็มีความสุขใจมีความรื่นเริงใจดีอยู่ท่านอยู่ไปรูปเสียงที่ตนรักใคร่พอใจนั้นมันทรุดโทรมไปหรือมันแสดงกิริยาไม่ดีอะไรต่ออะไรไปอับเกิดความเกลียดชังขึ้นมาแล้วทุกข์ใจแล้วนั่นเนี่ยบ่นให้เพื่อนฝูงฟังเฮ้ยเมียของเราเนี่ยไปเล่นชู้จากคนอย่างนี้เนี่ยมันไม่ซื่อสัตย์ต่อผัวเหรอกุ้มใจเหลือเกินเหรอไอ้ฝ่ายเมียก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าผัวของตัวไปตีจากไปสมคบกับหญิงอื่นก็ไปปราบทุกข์ให้เพื่อนฟังเหมือนกันแหละเนี่ยขึ้นชื่อว่าบุคคลที่ตกเป็นทาสแห่งตัณหานี่มันหาความสุขไม่ได้หรอกความจริงไอ้ความสุขเบื้องต้นนั้นมันเป็นเหยื่อล่อ ให้ติดอยู่ในความทุกข์ดังที่เราจะเห็นกันในโลกอันนี้แหละเมื่อได้แต่งงานกันมาแล้วโอ้ข้าวใหม่ปลามันอร่อยดีเหลือเกินท่านไปไปแล้วก็เกิดมีรสขมขื่นขึ้นมาผู้ที่ผ่านมาแล้วนั่นก็ต้องรู้ดีเรื่องหมู่นี้นะผู้ที่ยังไม่ผ่านมานี่สงสัย จะไปสงสัยอะไรแล้วมันไม่น่าสงสัยอะไรหรอกของหมู่นี้ไม่ต้องมองด้วยตาปัญญาอะไรก็ได้มองดูด้วยตาหนังนี่ก็เห็นว่าคนเรานี่นะผู้บริโภคกามคุณนี่นะมันมีทุกข์เหมือนเดือดร้อนขนาดไหนอันนี้มันปรากฏชัดอยู่เลยแต่ผู้ที่มันจมไปแล้วนั้นน้อยคนจะถอนตนออกมาได้เพราะมันมีเชือกผูกมัดรัดรึงเอาหลายเส้นแก้ไม่หลุดไม่แก้ไม่หลุดแล้วก็จำเป็นจะต้องทนทุกข์ทรมานไปอยู่อย่างนั้นแหละจนกลัวจะตายจากโรคนี้อันผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าพอสมควรนั่นก็สามารถถอนตนออกได้อันนี้นะป้าเป็นสิ่งที่ควรคิดคนเราเกิดมาในโลกนี้นะทั้งนักบวชทั้งผู้ครองเรือนก็เหมือนกันควรคิดควรพิจารณาผู้ใดพิจารณาเห็นทุกข์ภายในสงสารนี้แล้วก็จะได้ทบทวนดูต้นเหตุของมันมันมาอย่างไรมันถึงได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุทั้งนั้นแหละก็มันจะเกิดขึ้นได้ทั้งที่มีใจครองหรือไม่มีใจครองก็ตามมันมีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่ในตัวเลยเช่นต้นไม้อย่างนี้นะมันงอกขึ้นจากพื้นแผ่นดินนั่นนะมันก็อาศัยอุตุธาตุของแผ่นดินนี่แหละอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่มันสมส่วนกันเข้าไปแล้วมันก็งอกขึ้นมาได้ถ้าที่ไหนที่มันไม่ผสมส่วนกันได้ดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้นไม้นั่นอันอุปมานี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละสิ่งที่มีวิญญาณครองได้แก่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานหรือตลอดถึงพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็ดีพวกเทวดาอินพรหมหมู่นี้มันก็ล้วนตั้งแต่เกิดขึ้นโดยเหตุโดยปัจจัยทั้งนั้นเลยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยอำนาจแห่งตัณหาอวิชชากรรมอาหารหมู่นี้แหละเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยผู้ใดเกิดมาในโลกนี้มันถึงได้มาเมาอยากได้อะไรต่ออะไรสารพัดก็เพราะตัณหามันแต่งดวงจิตนี่มาตั้งแต่ชาติก่อนโน้นนะมันแต่งให้เกิดความอยากได้อะไรต่ออะไรมานับชาติไม่ถ้วนแล้วตัณหามันแต่งจิตหรือว่าจิตมันแต่งตัณหาพอๆกันเลยแต่ถ้าจะว่าให้ตรงๆแล้วก็คือจิตที่ไม่รู้นี่แหละมันสร้างความอยากขึ้นในใจ เมื่อมันอยากขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแสวงหาการแสวงหานั่นมันก็ต้องลำบากเป็นทุกข์บางคนก็แสวงหาไปในทางทุจริตก็เป็นบาปเป็นกรรมอันนั้นก็ยิ่งแล้วใหญ่บาปกรรมนั่นมันก็นำให้ผู้นั้นเสวยทุกข์ทนทรมานแบบนี้ไปในสงสารบางคนผู้มีปัญญาหน่อยก็แสวงหาในทางสุจริตก็ยังชั่วหน่อยผู้เช่นนั้นน่ะพอจะได้หายใจสะดวกอยู่บ้างการอยู่ในโลกนี้ก็ดีการละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ดีก็จะได้หายใจสะดวกสบายอยู่บ้างแต่มันก็ยังไม่ยั่งยืนอยู่ได้ความสะดวกสบายอันนั้นน่ะมันมีขอบเขตเมื่อมันหมดขอบเขตก็มันลงแล้วมันก็สลายไปความสะดวกสบายเหล่านั้นนะดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรานั่นนะพยายามขจัดสิ่งที่มันเป็นภัยต่อชีวิตนี้ออกไปผู้ใดไม่พยายามผู้นั้นก็จะได้ประสบภัยพิบัติประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนต่างอยู่ร่ำไปอย่างนั้นแหละชาติแล้วก็ชาติเล่าอย่างเช่นคนบางคนน่ะเกิดมาแล้วกรรมเวรตามสนองเอาเกิดมาแล้วมีแต่ความวิบัติมีแต่ความยุ่งยากได้รับแต่ทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นกันอยู่ดาดดื่นไม่ใช่เหรอนี่เมื่อแต่ผู้ประมาทแต่ชาติก่อนหนหลังนู่นไม่เพียรละความชั่วไม่เพียรทำความดีดีก็ทำชั่วก็ทำปนเปกันไปบางคนทำชั่วอันอย่างน่าอัปรีไปดื่มเหล้าเมาสุราเข้าไปกรรมอันดื่มเหล้านั่นมันก็ติดตามมาเกิดในโลกนี้ก็มาตกแต่งให้เป็นคนใบ้คนบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดามีอยู่ดาดดื่นเลยในโลกอันนี้แต่คนเราไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะความอยากนั่นมันท่วมหัวใจเห็นแล้วก็เห็นไปอย่างนั้นแหละมันไม่เชื่อว่ากรรมอันดื่มเหล้านั้นมันจะมาตกแต่งให้ตนเป็นใบ้เป็นบ้าเพราะว่าอวิชชาความไม่รู้มาครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นมันถึงได้ไม่ยอมละเว้นมูนี่แหละไอ้เรื่องกรรมชั่วนี่มันสารพัดแหละมันตกแต่งให้คนเรานี่นะแต่บางคนมันเสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นหมดไปแล้ววันนี้บุญที่เขาทำแต่ก่อนนั่นน่ะมันตามมาตกแต่งให้มีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์เลยลืมตัวไปเลยลืมนึกว่าตนไม่ได้มีกรรมไม่มีเวรอะไรตามสนองให้เป็นทุกข์เลยนี่แหละมันลืมตัวอย่างนี้แหละคนเราน่ะ ต่อเมื่อใดกรรมชั่วนั้นมันตามมาสนองเอาให้เป็นทุกข์มีกรรมมันก็มีแต่ร้องครวญครางอยู่ร่ำไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันไม่รู้นี่มันไม่คิดละเว้นเลยเกิดมาชาติใดก็ดีเอาพอกรรมดีตกแต่งให้มาเป็นคนมาแล้วมานี่มันก็บกพร่องทางสติปัญญาเพราะว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาแต่ก่อนเพียงจะได้บุญกุศลอันเกิดจากการให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทานเท่านั้นแหละมันมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้แต่ชาติก่อนนั้นไม่ได้สนใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไรนัก ดังนั้นเกิดมาชาตินี้นะสติปัญญาความรู้ความเข้าใจในทางศีลทางธรรมมันจึงไม่ค่อยมีคนบางคนบางพวกมันจะไปฟังเทศพระท่านแสดงให้ฟังอย่างไรอย่างไรก็มันไม่เข้าใจได้เพราะมันไม่สนใจมาแต่ชาติก่อนโน้นนั่นแหละผู้ฟังธรรมแล้วเข้าใจความหมายแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นั้นก็แสดงว่าผู้นั้นน่ะไม่เคยสนใจเคยฟังมาแล้วแต่ก่อนเป็นอุปนิสัยติดตามมาแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์การฟังนั่นน่ะยังไม่แจ่มแจ้งพอเต็มที่ดังนั้นเกิดมาชาตินี้มันก็จำเป็นก็ต้องมาฟังต่ออีกมาศึกษาเล่าเรียนต่ออีกอย่างนี้ให้พากันตื่นตัวการที่บุคคลจะมีศรัทธายินดีในการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ง่ายนะคิดให้ดีหรือผู้ที่จะยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ง่ายนักคนไม่มีบุญเป็นทุนติดมาแต่ก่อนแล้วไม่มีทางหรอกมันจะมายินดีปฏิบัติตามนั่นนะ มีแต่ท้อใจเลยแหละถ้าได้ฟังข้อวัดปฏิบัติที่พระท่านแสดงให้ฟังเข้าไปมีแต่ท้อใจมีแต่ว่าไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้นั่นผู้เช่นนั้นนะแสดงว่าบุญกุศลน้อยเต็มทีความรู้ความฉลาดน้อยเต็มทีแล้วกิเลสมากอวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจมากอย่างนี้แหละโทษที่บุคคลเป็นผู้กล่าวคำหยาบโลนต่างๆนานาไม่สำรวมวาจาของตนชอบด่าชอบแช่งให้ผู้อื่นชิบหายวายวอดอะไรสารพัดแต่คนบางคนเนี่ยไอ้คำด่าคำแช่งนั่นมีมากเหลือเกินนะพอแต่ชาติก่อนนั้นน่ะเป็นผู้ไม่สำรวมวาจาอย่างว่านี่เนี่ยกรรมนั้นมันก็ติดตามมาเกิดมาชาตินี้เป็นคนปากเหม็นพอแต่ปากออกแต่ละทีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปใส่ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิดกันจนว่าต้องเบือนหน้าหนีไปเนี่ยโทษกล่าววาจาหยาบคายกล่าวคำเท็จกล่าวคำเท็จนี่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นคนลิ้นไก่สั้นปากคือพูดรัวๆอยู่ในรูคอนุ่นไม่ได้สับใส่แสงอะไรเลยนี่แหละโทษที่บุคคลพูดปดนะพูดคำหยาบนี่ทำให้เป็นคนปากเหม็นอันโมนี้มันมีอยู่ดาดดื่นผู้มีปัญญาแล้วต้องสังเกตไปเห็นบุคคลเช่นนั้นเข้าไปแล้วก็ต้องนึกถึงตนของตนว่าถ้าว่าตนประพฤติเช่นนั้นนะตนก็จะต้องได้รับผลอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องจงสำรวมวาจาคำพูดทุกการทุกสมัยอย่าไปชอบพูดคำหยาบโลนสาบแช่งต่างๆนั่นนะอย่าไปชอบพูดโกหกเรื่องไม่จริงพูดเล่นก็ไม่พูดพูดเล่นนั่นแหละมันก็เป็นจริงได้เพราะทำให้คนเขาหลงเชื่อเมื่อเขารู้ว่ามันเรื่องนั้นไม่จริงเขาก็เสียใจนี่ไปทำให้คนอื่นเขาเสียใจ มันก็เป็นกรรมเป็นเวรมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติตั้งใจไว้เสมอว่าเราจักไม่มีเจตนาพูดเท็จเลยว่างั้น เว้นเสียแต่พังเผลอการพังเผลอนั้นท่านไม่ปรับโทษเป็นบาปศีลข้อนี้นะนี่ต้องศึกษาอย่าสักแต่ว่ามีวาจาเฉยๆเราต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราจะพูดยังไงมันถึงจะดีมันจึงจะเป็นบุญกุศลมันจึงไม่เป็นบาปอันนี้เราต้องศึกษาใส่ใจเมื่อเราเกิดเป็นคนมาแล้วนะอันบุคคลผู้ที่สนใจในการเรียนในการท่องการจำคำสอนของพระพุทธเจ้าพอใจอย่างเต็มที่อย่างนี้นะแล้วเรียนท่องจำแม้จะไม่ได้มากแต่ก็พอใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตนท่องตนจำได้นั้นอยู่พยายามศึกษาค้นคว้าพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตนเรียนมาตนจำมานั่นแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามไปไอ้นี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเกิดไปชาติใดก็จะเป็นคนมีสติมีปัญญาการศึกษาเราเรียนก็ไปได้คล่องแคล่วดีเพราะผู้นั้นได้ฝึกตนมาแต่ชาติก่อนได้สนใจในการเรียนการจำการเขียนการอ่านมาไอ้เรื่องอย่างนี้นะต้องคิดต้องพิจารณาคนเราน่ะมันจะต้องท่องเที่ยวไปในโลกสงสารอยู่เพราะทุกคนก็รู้ดีว่าบุญของตนยังน้อยกิเลสยังหลายอยู่อย่างนี้เมื่อรู้ว่าตนจะต้องท่องเที่ยวไปในสงสารนี่อย่างนี้ก็ต้องปรับปรุงกายวาจานี่ให้มันดีไปแต่ชาตินี้นั่นเองแล้วชาติต่อไปนั้นมันจะได้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกมันจะได้รับความสุขความรื่นเริงบันเทิงใจเช่นอย่างที่ท่านกล่าวคำโครงไว้ดังที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆนั่นนะถึงพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอันนี้แสดงว่าวาจาคำพูดนี่เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกระทำทางกายเหมือนกันก็คนพูดชั่วแล้วทำให้คนอื่นเขาเกลียดชังจนถึงเขาก็ประหัตประหารชีวิตให้ล่มให้ตายไปมีเยอะแยะในโลกอันนี้นะในหน้าหนังสือพิมพ์หมู่นั้นก็ลงกันแทบทุกวันเลยอันเรื่องฆ่ากันเมื่อไปอ่านดูแล้วบางรายก็ว่าเกิดจากปากเสียไปด่าเขาให้เสียเสียให้หายไอ้ผู้ที่มันใจร้อนมันก็ไม่อดไม่ทนนะมีอาวุธอยู่ในตัวมันก็ชักออกมาซัดเอาผู้นั้นซะตายลงไปถ้าตำรวจจับได้ก็ได้เสวยทุกข์ทั้งสองฝ่ายก็อย่างนั้นแหละดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีท่านยกปากนี่เป็นเอกนะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนี่ดังนั้นทุกคนต้องศึกษาต้องสำเนียกต้องฝึกตนให้เป็นคนฉลาดพูดให้มีประโยชน์เรื่องใดไม่มีประโยชน์อย่าไปพูดมันเสียเวลาไม่ใช่เสียเวลาเปล่าๆมันเสียใจนู่นนะทำใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ที่มากๆในกามอย่างนี้อ้าวได้ผัวได้เมีย มาแล้วก็ยังไม่พอใจในความรักในระหว่างผัวและเมียผัดยังเลยออกไปรักคนอื่นนั้นตะพึดตาพือไปอย่างนี้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรู้เข้าก็เสียใจทะเลาะวิวาทกันก็เลยได้รับความทุกข์ทั้งสองฝ่ายเลยวันนี้นั่นเลยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นบาปนั่นเนี่ยกาเมสุมิจฉาจารย์ประพฤติผิดในกามมันเป็นบาปอยู่ในปัจจุบันนี่แหละทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลย เมื่อมันเกิดความทุกข์เดือดร้อนปัจจุบันนี้แล้วอย่างนี้ละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันจะไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่มีก็ใจดวงเดียวนี้นะไม่ใช่หลายดวงนะเมื่อมันเศร้าหมองขุ่นมัวในโลกนี้แล้วหากบุคคลใดไม่ตื่นตัวไม่ชำระมันให้ผ่องใสคืนอย่างนี้นะเมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันก็หอบเอาความเศร้าหมองนี่ติดตัวไปให้สังเกตดูปัจจุบันนี้ก็แล้วกันแหละคนเราผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานใจต่างๆหมู่นี้นะมันรู้แต่ใจเศร้าหมองทั้งนั้นเลยถ้าใจผ่องใสเบิกบานอยู่มันไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการกระทำสิ่งใดพูดสิ่งใดถ้ามันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็ผลมันก็สะท้อนมาหาตนตนก็พลอยเดือดร้อนไปตามเหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้น เช่นไปฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้นะแล้วเขาก็เป็นทุกข์เขาก็เจ็บก็ปวดเขาก็สะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยคือความตายเต็มที่เลยอย่างนี้นะแล้วมันจะไม่ให้กรรมนั้นมันตามสนองผู้ที่ไปฆ่าผู้อื่นนั้นได้รับทุกข์เช่นเดียวกันนั้นอย่างไรเล่าถ้าเราแล้วมันไม่มีผลตามสนองอย่างว่านั้นโอ้ยมันก็เอาเปรียบกันเกินไปแหละโลกอันนี้นะกฎธรรมดาคงจะไม่ยกให้หรอกเห็นไปฆ่าผู้อื่นให้ตายไปแล้วนี่ตนเราไม่ได้เสวยทุกข์ทนทรมานอะไรเลยอย่างนี้นะมันไม่มีในโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยนี่แหละให้สนใจกันให้มากๆไอ้ความชั่วต่างๆเหล่านี้นะอย่าละเลยเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามแหละเป็นนักบวชมันก็ต้องได้เว้นกรรมชั่วเหล่านี้ถ้าว่าผู้ใดเป็นนักบวชไม่เว้นกรรมชั่วเหล่านี้ได้แล้วมันก็ไม่มีทางแล้วมันจะไปเว้นมันจะไปสำรวมระวังสิกขาบทที่ไหนน้อยใหญ่เหล่านั้นได้ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นพุทธวิญญาณ5ข้อนี้นะทรงห้ามไว้ให้ไม่ให้บุคคลเราทำชั่วทุกชาติชั้นวรรณะทุกเพศทุกวัยไม่เลือกเลยนั่นจะเป็นคนชาติใดภาษาใดจะเป็นเพศใดวัยใดก็ตามทรงบัญญัติห้ามทั้งนั้นเลย เพราะว่าทำลงไปแล้วมันเป็นบาปเป็นกรรมมันนำสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าถ้าเป็นบาปกรรมอันหนักอย่างนี้นะมันก็สนองให้เป็นทุกข์ไปนานตั้งเป็นกับเป็นกันนู่นนะตั้งหลายกับหลายกันก็มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปเสวยทุกข์อยู่ไม่นานเท่าไรแล้วมันจะพ้นมาได้อย่างนี้ไม่ใช่นะคิดให้ดีๆถ้าผู้ใดไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านี่แล้วมันก็ช่วยไม่ได้อันนั้นนะมันก็ไม่ต้องพูดกันแหละอันที่เราพูดกันอยู่นี่ เราพูดกันในฐานะชาวพุทธเหมือนกันเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ได้พูดให้บุคคลที่ไม่เชื่อต่อพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถึงพูดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรอันนั้นให้คิดดูกฎธรรมดามันมีอยู่ว่ามนุษย์โลกอันนี้นะถ้ายุคใดสมัยใดคนมีอายุต่ำกว่า100 ปีลงมาแล้วไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกแม้พระปัจเจกก็ไม่มีพระเจ้าจักรพรรดิราชก็ไม่มีผู้มีบุญหนักสักใหญ่ไม่ได้มาเกิดนั่นแหละกฎธรรมดาซึ่งพระพุทธเจ้ารู้แจ้งนำมาแสดงไว้สมัยใดยุคใดคนมีอายุยืนยาวเกินกว่า100,000 ปีขึ้นไปในยุคนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกเพราะอะไรแล้วเพราะคนมีอายุยืนมากเช่นนั้นมันไม่รู้จักทุกข์เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายนี่สั่งสอนให้รู้จักทุกข์ให้เบื่อหน่ายในทุกข์เช่นให้เบื่อหน่ายต่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่นะมันเป็นทุกข์หลายอย่างนี้แหละให้เบื่อหน่ายในทุกข์ในอบายภูมิการทำบาปกรรมตายแล้วไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มันทุกข์หลายนั่นแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตรัสรู้ในโลกก็มาชี้ให้คนเห็นทุกข์ภัยต่างๆเหล่านี้แต่แล้วคนที่มีอายุยืนอย่างนั้นชี้อย่างไรมันก็ไม่เห็นตามเพราะมันเกิดมาแล้วมันไม่เคยแก่มันไม่เคยเจ็บมันไม่ค่อยเห็นคนตายเลย อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงไม่มาเกิดในโลกสมัยเช่นนั้นอันคนอายุต่ำกว่า100 ปีลงมามันมีกิเลสหนามากถึงแม้มันจะมีอายุสั้นเห็นกันตายกันดาดดื่นอยู่ไงมันก็ไม่สังเวชสลดใจไม่เบื่อไม่นายถึงกรรมเวรจะตามสนองเอาให้เจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยเบียดเบียนร่างกายทรมานอยู่อย่างไรมันก็ยังไม่เบื่ออยู่ในชีวิตอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นยังไม่คิดที่จะหาทางออกจากทุกข์ไม่ดำริในใจว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ไม่เคยคิดกันเลยคนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบนั่นแหละคนอายุย่อนกว่า100 ปีลงมานะก็เหมือนอย่างคนสมัยนี้นะมีอายุไขเพียงแค่75 ปีเท่านั้นดังนั้นมันถึงมีกิเลสหยาบคายมากมายเบียดเบียนกันฆ่ากันไม่เว้นเลยถ้าคิดทั่วโลกนี้แล้วมันจะฆ่ากันทุกชั่วโมงทุกนาทีไปนู่นเลยเบียดเบียนกันนะแต่เมืองไทยนี่ตามลำพังเมืองไทยนี่นะมันก็อาจจะคิดเป็นชั่วโมงก็ได้คุณนะหรือว่าอาจจะ5 ชั่วโมงต่อคนก็ได้ฆ่ากันนะวันหนึ่งนะแต่เขาพวกหนังสือพิมพ์ไม่สามารถจะไปตามเอามาลงได้ทุกกรณีเท่านั้นหรอกเรื่องมันนะอันนี้แหละ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเห็นแจ้งประจักษ์ให้คนได้พิจารณาเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งได้ถ้าผู้พิจารณานะผู้ที่ไม่พิจารณานั่นมันก็เลยไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยไม่รู้เหตุผลถึงไม่เคารพนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ย ถ้าผู้ใดพิจารณาสังเกตผลแห่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะมันก็สอดถึงอดีตได้เลยแบบนี้นะนั่นแหละอย่างคนปัจจุบันเนี่ยอันมันฆ่ากันมากๆมันเบียดเบียนก่อความพินาศที่หมายแก่กันมากๆหมู่นี้เป็นเครื่องสอดถึงชีวิตของมนุษย์เราแต่อดีตหนหลังนุ่นแต่ละคนน่ะมันได้ทำบาปทำกรรมเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นมานั่นแหละกรรมนั้นมันจึงติดตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นนั่นแหละ อดีตกับปัจจุบันนะมันเกี่ยวโยงกันมาวันนี้ผู้ใดมีความสุขความเจริญไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรมาเบียดเบียนอย่างนี้นี่มันก็เป็นเครื่องสอดถึงเบื้องหลังแห่งชีวิตของเขาผู้นั้นนะว่าแต่ชาติก่อนเขาเว้นจากกรรมมันชั่วเขาไม่เบียดเบียนใครเขารู้จักให้อภัยแก่ผู้มาเบียดเบียนตนไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทใครไว้เลยแล้วเขาทำแต่ความดีด้วยกายวาจาใจดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยก็กรรมดีนั่นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสมันก็นำมาให้ผลบุคคลผู้นั้นก็จึงได้มีความสุขสม่ำเสมอไปนี่เราก็เห็นกันอยู่อันนี้ก็พอมีคนที่มีบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนได้มีความสุขความเจริญไปจนแก่ชราจนถึงแก่อนิจจกรรมไปก็พอมีแต่ว่ารู้มันจะมีปริมาณน้อยไอ้คนที่ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆแล้วตายไปนี่มีมากมายเหลือเกินเพราะคนทำชั่วมันมีมากเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี่แหละฉันใดแต่ชาติก่อนนั้นคนทำชั่วก็มีมากเหมือนกับปัจจุบันนี่แหละคนทำดีมีน้อยเหมือนกันเลยยุคใดที่คนมีอายุต่ำกว่า100 ปีลงมาก็มักจะมีแต่คนมีกรรมมีเวรนามาเกิดในโลกนี้นะคนมีบุญมาเกิดน้อยเหลือเกินนะมันเป็นอย่างนั้นยุคใดที่คนมีอายุยืนยาวนานนับแต่100 ปีขึ้นไปถึง1,000 ปี10,000 ปีแสนปีในยุคนั้นสมัยนั้นน่ะมักจะมีคนมีบุญมาเกิดมากคนมีบาปมาเกิดน้อยอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะโดยเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละมันถึงน่าทำความดีจริงๆคนเรานี่นะน่าละเว้นจากความชั่วจริงๆนะเพราะว่าผู้ใดเว้นจากกรรมมันชั่วได้แล้วในชาตินี้ตั้งหน้าทำแต่ความดีไปอย่างนี้ถ้าจะต้องได้เกิดอีกในภพในชาติต่อไปอย่างนี้มันก็เกิดดีทั้งนั้นเลยแบบนี้นะอันนี้ทั้งมีอายุยืนยาวนานทั้งมีวรรณะผ่องใสทั้งมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแน่นอนนะธรรมดาคนมีอายุยืนนี่ไม่ค่อยมีโรคภัยอะไรเบียดเบียนแล้วมันจึงอายุยืนไปได้ถ้าโรคภัยเบียดเบียนบ่อยๆอย่างคนในสมัยปัจจุบันนี่มันจะอายุยืนได้อย่างไรอ่ะอันนี้แล้วก็เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยกำลังสติกำลังปัญญานั่นเนี่ยเพียบพร้อมไปด้วยกำลังบุญวาสนาบารมีต่างๆเช่นนั้นแหละมันถึงมีอายุยืนยาวนานไปได้คนเรานะดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงยินดีในการฝึกฝนอบรมจิตนี่อบรมจิตนี่อย่างเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้จะมาเจริญสมถะวิปัสสนาให้เข้มงวดกวดขันอย่างผู้เป็นนักบวชนี่คงจะทำไม่ได้เพราะว่ามันมีกิจธุระการงานมาก การทำมาหาเลี้ยงชีพมันมีมากดังนั้นเพียงแต่ทำความเชื่อความเลื่อมใสในบุญในคุณพระรัตนตรัยนี่ให้มากมากขึ้นในใจอย่างหนึ่งโดยถือว่าคุณพระรัตนตรัยนี่แหละบุญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นนี่ที่เรากระทำมานี่นะเป็นที่พึ่งทางใจได้เป็นอย่างดีทำใจของเราให้มีความสุขความสบายได้ก็เพราะบุญเพราะคุณนี่แหละนี่มองเห็นแจ้งในใจอย่างนี้แล้วก็เชื่อมั่นลงไปไม่ลืมเลือนอย่างนี้นะก็ยังมีความสุขพอสมควรทีเดียวอ่ะผู้อยู่ครองเรือนนะถึงแม้จะไม่ได้เจริญสมถวิปัสสนาเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณจนละอาสวะขาดจากสันดานไปได้ก็ตามผู้ที่มั่นในบุญในคุณแล้วไม่ทำบาปเว้นบาปได้ดังกล่าวมานั่นนะก็ยังพอมีความสุขอยู่ได้ในโลกอันนี้นะละโลกนี้ไปแล้วก็อย่างว่ามาแล้วนั่นนะก็ต้องมีความสุขจะไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดที่มีความสุขสบายบุญกุศลความดีเหล่านี้ก็ไปแต่งความสุขให้ในภพในชาติที่เกิดนั้นถ้าเป็นภิกษุสามเณรชีพระขาวอย่างนี้นี่หากว่าไม่ประมาทแล้วนะตั้งอกตั้งใจเจริญสมถวิปัสสนาไปอย่างนี้แน่นอนแหละสามารถที่จะชำระอาสวะกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี่มานมนานหลายชาติหลายภพแล้วนี่ให้เบาบางออกไปได้จริงๆเขามีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่เนื่องจากว่าชีวิตนั้นมันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นไม่ได้แสวงหาเลี้ยงชีพอย่างชาวบ้านนั้นด้วยตนเองก็แสวงหาเพียงแต่พายบาตรเข้าไปในบ้านใครมีศรัทธาก็ใส่ให้มันก็ได้มาแล้วก็มาขบมาฉันกันเท่านั้นไม่ได้ทำการหุงต้มอีกซ้ำนั่นไงดังนั้นเราถึงได้มีโอกาสมีเวลาได้เจริญสมถะวิปัสสนาเต็มที่ไปเลยดังนั้นนักบวชนะจึงไม่ควรประมาทไม่ควรมัวเมาเพราะว่าเรามีโอกาสเต็มที่ไม่ได้คิดอ่านการงานต่างๆว่าทำยังไงเนาะเราจะมีเงินมาใช้มาจ่ายมาเลี้ยงครอบครัวความคิดอย่างนี้ก็ไม่มีอย่างนี้แหละทำยังไงเนาะเราจึงจะมีบ้านอยู่อย่างมั่นคงถาวรทำยังไงเนาะเราจึงจะได้มีผ้านุ่งผ้าห่มสวยๆงามๆทำยังไงเนาะเราจึงจะมีเกียรติมียศเหมือนอย่างคนอื่นเขาอะไรพวกนี้นะมันไม่ได้คิดไม่ได้วิตกวิจารณ์เลยสำหรับเป็นนักบวชแล้วนะเนื่องจากว่าไม่ใช่หนทางของนักบวชที่จะไปคิดเช่นนั้นมันก็มีวินัยบัญญัติห้ามไว้เลยแม้แต่ทำเตียงนอนอย่างนี้นะพระศาสดายังบัญญัติห้ามไม่ให้นอนเตียงใหญ่เตียงของคนคู่ทำเตียงนอนก็ต้องให้เป็นเตียงนอนได้คนเดียวเท่านั้นได้สองคนสามคนไม่ได้อันนั้นมันเป็นเตียงนอนของผู้ครองเรือนผู้มีลูกมีเมียดังนั้นแหละการเป็นนักบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมเป็นเพศอันสะอาดไม่มัวหมองแต่จะให้สะอาดแต่เพศอย่างเดียวเท่านี้มันก็ยังไม่พอทำอะไรไม่ได้หรอกนุ่งห่มเรียบร้อยอย่างนี้นะแล้วแต่ว่าความประพฤติทางกายวาจาใจนั่น ยังไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัยเช่นนี้นั้นจะเป็นผู้สะอาดไม่ได้เลยในพระวินัย เป็นอย่างนั้นดังนั้นมันต้องสะอาดทั้งภายนอกทั้งภายในคนเราอ่ะภายนอกก็รักษาผ้านุ่งผ้าห่มนุ่งห่มไปพอสมควรแล้วก็ต้องซักต้องฟอกไว้เสมอจะให้มีเหงื่อใครไปติดเกิดกังจนส่งกลิ่นให้แก่ตนและผู้อื่นได้สูดดมร่างกายก็อาบน้ำชำระขัดถูเหงื่อใครให้สะอาดพอสมควรอย่างนี้เลยเรียกว่าสะอาดภายนอกมานี่นอกจากทำความสะอาดร่างกายเครื่องนุ่งเครื่องห่มภายนอกนี่แล้วอันนี้แล้วผมยังทำความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยที่กินที่ทายมูนี่ต้องได้ทำความสะอาดไปหมด บางคนก็ไปทำความสะอาดแต่ร่างกายกับผ้านุ่งผ้าห่มเท่านี้แหละแต่ที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้สกปรกรกรุงรังไม่รู้จักเก็บจักงับอย่างนี้ก็มีนั่นนี่อย่างเช่นลานบ้านอย่างนี้นะใต้ถุนบ้านมีอะไรต่ออะไรสกปรกรกรุงรังไปหมดมีหญ้าขึ้นล้อมบ้านเจ้าของอยู่ก็ยังไม่ชำระสาสางไม่ทำความสะอาดก็มีคนบางคนนะอย่างนี้แหละแสดงว่าเป็นคนมีใจเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองแล้วมันไม่ชอบสะอาดคนเรานะ เพราะใจมันเป็นใหญ่กว่ากายกว่าวาจากว่าทุกอย่างอย่างว่ามาแล้วนั่นนะเมื่อใจสกปรกแล้วอย่างนี้ใจมันก็ชอบภายนอกทำให้ภายนอกสกปรกเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าภายในจิตใจมันสะอาดผ่องใสอยู่แล้วนี่แน่นอนความเป็นอยู่ภายนอกก็สะอาดนี่มันไปตามกันเรื่องมันนะมันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูจิตใจของใครของเราอ่ะ ความประพฤติทางกายการแสดงออกทางกายก็มีกิริยาละมุนละไมอ่อนโยนการพูดการจาอะไรออกมาก็ระมัดระวังคำพูดพูดด้วยวาจาอ่อนโยนนิ่มนวลและพูดอย่างมีเหตุมีผลก่อนจะพูดอะไรนั้นก็กั้นกรองก่อนพิจารณาก่อนถ้าเรื่องนี้มีเหตุมีผลควรพูดก็จึงค่อยพูดไปถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลที่สมควรจะพูดก็ไม่พูดเลยพูดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผู้ฟัง เมื่อจิตใจมันฉลาดแล้วมันก็แสดงออกถึงวาจาเลยประเดี๋ยวนี้การพูดจาปาใสอะไรก็เป็นคำเฉลียวฉลาด มันเป็นอย่างนั้นภายในกับภายนอกมันเนื่องกันอย่างนี้เลยดังนั้นนะทุกคนเมื่อได้ฟังเหตุผลดังชี้แจงให้ฟังมานี่แล้วก็คงจะพอสรุปได้แล้วว่าการฝึกฝนอารมณ์จิตนี่นะเป็นสิ่งจำเป็นต่อตัวเองแท้ๆบทสรุปนะนั่นแหละถ้าใครไม่คิดที่จะฝึกฝนจิตใจตัวเองนี่ให้สะอาดปราศจากบาปอกุศลต่างๆแล้วผู้นั้นจะไม่มีความสุขเลยสุขก็สุขชั่วคราวอย่างว่านั่นเนี่ยเหมือนอย่างช้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นเนี่ยจะได้รับความสุขอันเป็นแก่นสารมั่นคงยืดยาวนานไปไม่มีเป็นงั้นแต่เมื่อเป็นเช่นนี้นะก็จะปล่อยตนให้เป็นคนมีใจมัวหมองจะเป็นคนเจ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นล้ำไปหรือ นี่ต้องถามตัวเองดูคนเราเนี่ยอย่าไปให้แต่ผู้อื่นถามผู้อื่นสอนอย่างเดียวตนเองนั่นแหละสอนตัวเองยังดีกว่าผู้อื่นสอนอีกทั้งตนเองสอนตนเองนี่มักจะเอาตามมักจะเชื่อแทนผู้อื่นสอนฝ่ายเดียวแล้วไม่ค่อยเชื่อหรอก ดังนั้นนะก็ลองสังเกตดูเป็นยังไงสมถะนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบอกไว้คือทำใจให้สงบทำไมพระองค์เจ้าจึงสอนให้ทำใจสงบมันก็มีเหตุผลสิก็ใจที่ไม่สงบนั้นมันเป็นทุกข์ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละนี่พระองค์ทรงพระเมตตาต้องการอยากจะให้คนทั้งหลายนั้นมีความสุขก็จึงบอกวิธีฝึกจิตนี่ให้ความหมายเป็นอย่างนั้น เมื่อพยายามเพ่งจิตฝึกจิตนี่ให้สงบลงได้แล้ววันนี้ก็ทรงสอนให้ฝึกปัญญาให้เจริญขึ้นต่อไปฝึกให้ดำริให้ถูกทางอย่างนี้นะดำริในใจว่าโอ้ทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากกิเลสกามวัตถุกามนี้ไปได้นี่เพราะว่าไอเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะก็เพราะกิเลสเหล่านี้แหละมันตนเองไปหลงสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็รบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนี้แหละอย่างนี้ทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากอำนาจของกิเลสเหล่านี้ไปได้ถ้ามาดำริอย่างนี้แล้วประกอบกับได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามามันก็มองเห็นช่องทางได้เลยโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญธรรมะข้อนั้นพิจารณากรรมฐานข้อนั้นเมื่อกรรมฐานข้อนั้นมันเกิดขึ้นแจ่มแจ้งในใจแล้วมันจะละกิเลสตรงนี้ออกไปได้ถึงละไม่ขาดก็เรียกว่ามันบรรเทาลงไปนี่แหละอุบายวิธีที่จะกำจัดกิเลสออกจากจิตใจอันนี้มันก็เกิดจากความดำริเบื้องต้นขึ้นมาก่อนถ้าใครไม่ดำริอย่างว่านั่นแล้วไม่มีทางนะมันจะละกิเลสได้มันก็มีแต่สะสมมันมาให้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเอาจิตใจมันชอบเบียดเบียนชอบโกรธฉุนเฉียวกับคนอื่นชอบทุบตีผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรแล้ววะนี่มันนั่งภาวนาลงไปก็ดำริแล้วทำใจสงบลงแล้วทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรต่างๆมันนี้ไปได้เนาะทำให้จิตเราจิตใจของเราเนี่ยมันจึงยึดมั่นในความโกรธนี่ไว้ซึ่งเป็นกิเลสที่ไม่น่ายึดถือเลยอะเพราะว่าเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วใจร้อนแผ่นไฟเนี่ยแต่ปัญญาก็ยังยึดถือเอาไว้อยู่ทำอย่างไรหนอเราจึงจะกำจัดมันได้เมื่อดำริตรีตองพี่นางนี่บ่อยๆเข้ามันก็มองเห็นช่องทางเนี่ยก็อย่างที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วหมดนั้นนะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เจริญเมตตาให้มากๆแล้วความโกรธความพยาบาทอะไรมันจะเบาบางไปพอดำริขึ้นอย่างนั้นแล้วก็มองเห็นช่องทางที่จะแก้ไขที่จะกำจัดกิเลสเหล่านี้ได้ก็ต่อจากนั้นก็เจริญเมตตาเรื่อยๆไปให้มากๆเจริญไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปเลยมันเวลาใดก็ให้จิตเปี่ยมอยู่ด้วยเมตตาธรรมจิตของเราให้คิดจะให้ตนหรือผู้อื่นสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่อย่างนั้นไม่คิดที่จะให้ใครชิบหายวายวอดเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยนี่ แล้วก็มาดำริตรีตองไปอย่างนี้นะบางคนก็ไปชอบเบียดเบียนชอบทรมานสัตว์อื่นนิสัยมันชอบเช่นชนไก่กัดปลาชนวัวชนควายกันเอาเงินลงพนันกันเอาเงินเอาทองกันอะไรพวกนี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนนะดังนั้นควรรู้ตัวการที่ไปทำให้สัตว์ทั้งหลายมันเบียดเบียนกันมันชนกันมันตีกันมันกัดกันอย่างนี้จนต้มจนตายก็มีจนตาบอดไปขาหักไปก็มีอะไรพวกนี้นะแล้วจะไม่ให้กรรมเวรนั้นมันตามสนองแก่ผู้จัดให้สัตว์เหล่านั้นมันทำร้ายกันอย่างไรได้แล้วนั่นแหละก็คิดให้มันเห็นเลยวันนี้นะการที่เลี้ยงสัตว์ไว้แล้วให้มันไปตีกันกัดกันชนกันวันนี้มันเป็นกรรมเป็นเวรเนาะอย่างนี้ไม่ควรทำเลยอย่างนี้ถ้าผู้ใดดำริได้อย่างนี้แล้วถ้าผู้นั้นเคยทำอย่างนั้นมาแต่ก่อนมันก็ละได้บัดนี้เพราะมันมองเห็นกรรมเห็นเวรนี่ถ้าจับสัตว์มาขังไว้มันก็ปล่อยบัดนี้นี่แหละการเจริญวิปัสสนาก็ใช้เมื่อทำใจสงบแล้วก็มาดำริตรีตองอย่างนี้กิเลสในใจของตนมันมีอย่างไรอ่ะเมื่อดำริดูมันก็เห็นแล้วนี่นะเอาตนเป็นราคะจริตรักสวยรักงามมากอย่างนี้เป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้นะเมื่อไปทำใจสงบลงไปแล้วก็มาดำริทำอย่างไรหนอเราจึงจะละความกำหนัดยินดีหมู่นี้ได้เมื่อดำริไปมาก็เห็นช่องทางอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าหากว่าดำริพิจารณาอสุภะร่างกายสังขารนี่เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามลงไปแล้วมันก็ยังไม่บรรเทาลงอันนี้ก็ทรมานทางกายเข้าใส่อีกอดนอนผ่อนอาหารลงไปทำความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนแสดงความกล้าหาญในการทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสละชีวิตเพื่อความเพียรตายแล้วไปถ้าตนยังละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้หรือบรรเทากิเลสเหล่านี้ไม่ได้ก็ตายก็แล้วไปมันต้องใจเด็ดเดี่ยวลงปานนั้นนะมันถึงเอาชนะกิเลสหยาบๆหมู่นี้ลงได้ถ้าใครยังกลัวตายอยู่นั้นไม่มีทางหรอกมันจะไปเอาบรรเทากิเลสเหล่านี้ลงได้อ่ะบางคนบางทีนะพอไปเพ่งดูร่างกายตนก็ดีเพ่งดูร่างกายผู้อื่นเพ่งว่าจะให้มันเป็นของเน่าของเปื่อยน้ำเลือดน้ำหนองไหลอะไรออกมาพวกนี้เพ่งไปเพ่งมากลับมันสวยงามขึ้นกว่าเก่าซ้ำก็มีเนี่ยเรื่องราคะตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่ย่อยนะดังนั้นเราต้องทรมานทางกายเข้าช่วยอีกด้วยไม่ใช่ไปทรมานแต่ใจอย่างเดียวผู้ใดมีราคะตัณหากล้ามากนะแต่ผู้ใดราคะตัณหาไม่กล้าเพียงเจริญสมถะวิปัสสนาไปอย่างนี้